çiçek dirilticileri. Yağmur bütün gün yağdı. Damdaki kiremitler tıkırdadı. Rüzgar oluklara, pervazlardan içerilere savruldu. Başları örtülü kadınlar geçti yoldan. Taşlar su sıçratarak kurudular. Bulutların arasından bir halka geçirdi güneş. Zayıf ve titrek. Üç araba geçti. İkisi özel, sayılmaz. Sonuncusu benim, dedi Şükrü'ye. Sayılır. Pencereye dayalı dirseklerini tükürükledi. Baban birazdan gelir. Annesi köşedeki sedire oturmuş, bacaklarını altına almıştı. Elindeki aynada yüzünü inceliyordu. Baban birazdan gelir. Şükrü'ye annesinin güzel mi çirkin mi olduğunu düşündü. Babasına sormuştu, güzeldir demişti babası. Annesi çenesindeki sivilceyi sıktı, elini önlüğüne sildi. Şükrü'ye bir kararı varamadan pencereden yana döndü. Baban birazdan gelir. Hava iyiden iyi açmıştı şimdi. Sokaktan geçen adamlar yağmurdan sonra eskimiş görünüyorlardı. Paçaları çamur içindeydi. Her pazar sinemaya gideriz, arada bir de babaanneye. Annesi duymasın diye sustu. Sesini azıcık yükselterek tekrarladı. Arada bir de babaanneye. Annesi bir kere daha duymasın diye. Sonra dönüp baktı. Annesi başındaki topuzu firketelerle dengeliyor, deliyordu. Şükrü'nün dişleri kamaştı. Konuşacak şey bulamazdı annesiyle kalınca. Yalnızken hep susarlardı. Baban neredeyse gelir. Şükrü'ye bıktı, masadaki sürahiden bardağına su boşalttı, iş olsun diye içti. Sen de gelecek misin bizimle? Yok, işim var benim, dedi annesi. Sonra Raşit Beylere gideceğim. Demek biz babaanneye gidiyoruz. Şükrü'ye küçük bir kırmızının boğazına yerleştiğini duydu. Şimdiye kadar kaç kere ağladığını saydı, 14 çıktı. 20'ye kadar ağzını açmamaya karar verdi. Yoldan şemsiyeli adamlar geçti. Kapkara şemsiyeler. Yağmuru yetişememişlerdi. Kapı açıldı. Babası girdi içeri. Yine unuttun yağlamayı, dedi annesi. Ne var ne yok? Geciktim, kusura bakma. Hadi Şükrü'ye, Nazan, sinemaya. Ben gidemem, dedi annesi. İşim var. Evde otursanız olmuyor mu yani? Çocuğu üşüteceksin. Şükrü'ye kaç kere üşüttüğünü saydı. 9 çıktı. Kapıdan çıkınca elini tuttu babasının. Bir iki kere burnunu kaşıması dışında yol boyunca hiç bırakmadı. Babaanne deyince babaannenin önce evini düşünürdü, sonra yüzünü. Babaanne güzeldi. Saçlarını ortadan ayırır, limon kolonyasıyla yatıştırırdı. Yakasında iki anahtarlı bir deste asılı dururdu hep. Şükrü'ye yolun ıslak taşları üstünde yürünecek bir çizgi buldu. Her sokakta yürünecek en rahat çizgi bulmadı üstüne yoktu. Şiir söyleyemezdi. Hey'e kadar sayarım, sonra sayamam diye düşündü. Babaanne heye kadar saydırırdı ona konuklar varken. Şükrü'ye utanırdı. Ne güzel de sayıyor diye bağırırlardı konuklar. Babaannenin yeşil çiçekli fincanları vardı. Babası ayağa kalkardı alırken. Zahmet ettin, gelecek hafta Nazan da gelecek derdi. Oysa üçü de onun gelmeyeceğini bilirlerdi. Annem gelseydi üşütürdü değil mi? Şükrü'ye babasına baktı. Annesini severdi ama babasını daha çok. Babasının eli sert, tırnakları sarıydı. Filiz'in babasından daha uzun boyluydu. Ne sinir kız. Derslerini iki kere yazıyor, bir de temize çekiyordu, 3. Ama babası çok yaşamazdı besbelli. Saçları dökülmeye başlamıştı. Simit ister misin? Yok. Akşam yemek yemezse annesi kızardı. Arada yedikleri sayılmazmış. Babaanne koca bir tabakta beyaz bir tatlı getirirdi. Çevirme. Bir bardakta su. Fincanlar, bardaklar yeşil sabun kokardı. Babası az şekerli içerdi kahvesini. Şükrü'ye içsin diye tabağına dökerdi biraz. Babaanne boyuna mutfağa girip çıkardı. Evleri bizimkinden küçük diye düşündü Şükrü'ye. Çünkü mutfak taşlığa bakıyor. Bir kapı daha vardı taşlığa bakan ama Şükrü'ye hiç açmamıştı o kapıyı. 3 ay önce o odanın ampulünü değiştirmişti babası. Ne zahmet anne, işimiz bu. O cebinden tornavidasıyla kontrol kalemini çıkarırken koltukları kabarmıştı Şükrü'nün. Bakkalın oraya gelince babası durur, annene sinemaya gittiğimizi söylersin, derdi. Babaannenler de üşütürsün diye korkuyor. İnanmadan babasının söylediklerini dinlerdi. Şükrü'ye onunla gizli bir şey paylaştığı için gönlenirdi. Akşam yemeğe oturduklarında masanın altından onun elini tutardı. Film güzeldi, derdi annesine. 3 kişi öldü, öyle ağladım ki. Babasını güldürmek için daha inandırıcı ayrıntılar bulurdu. Baştaki Mickey renkliydi, derdi. O zaman babası heye kadar saymış gibi gülerdi. Gözleri birbirine yakındı. Kaşları kalın bir çizgiyle birleşmişti. Ama gülünce dişlerinden başka hiçbir yeri görünmezdi. Kapıya biraz kalı sekmeye başladı Şükrü'ye. Oraya kadar koşsa bile son 7 metreye gelince gecikmek, yolu uzatmak ister, tek ayakla sekmeye başlardı. Çok sevindiğine utandığı için mi ne? Kapıda biraz beklediler. ''Hoş geldin oğlum'' dedi babaanne içeriden. ''Geliyorum.'' Kapıdan girdiklerinde ''Pabuçlarını çıkarmayı unutma kızım Şükrü'ye'' dedi. Taşlıkta Şükrü'ye doya doya bir daha baktı babasına. ''Baban hasta, yatıyor.'' Babaannenin sesi musluk gibi açıldı taşlığa. Gençleşmişti. Taşlığın dört yanında çiçekler duruyordu. Sepet sepet. Zambaklar, süsenler, şebboylar, güller, menekşe. ''Bir karanfil kopar Şükrü'ye'' dedi babaanne. Saçına pembe bir gül iliştirmişti. Yüzü de pembeydi. Dedenin hastalığıyla çiçekler arasında bir ilinti kurmaya çalıştı Şükrü'ye. Babasının yüzü kızarmıştı. Dedesini hiç görmediğini düşündü Şükrü'ye. Onlar oda kapısını açarlarken çiçekler hep birden koktular. Kimse yoktu içeride. Babaanne omuzlarına siyah bir atkı sarmıştı. Mutfağa kahve yapmaya koştu hemen. Şükrü'ye bacak bacak üstüne atarak kahvesini üfledi. Dudağının üstündeki tüylerin kıpırtısı durunca da içmeye başladı. Babaanne sessizliği bozmak için ''Nazan nasıl?'' diye sordu. ''Şükrü'ye kızım taşlıkta oynasana. Biz de babanla konuşalım. Yalnız çiçeklere dokunma.'' ''Nazan iyi. İşi varmış.'' dedi babası. ''Ne oldu babama?'' ''Üşütmüş.'' Taşlık karanlıktı. Kokulu karanlıkta çiçeklerin renkleri babaannenin ince oltusuna karışıyordu. ''Elini öpüver oğlum. Baba oğul arasında olmaz dargınlık.'' Çiçeklerden çok taşlığın öte yanındaki kapı çekiyordu Şükrü'ye. ''Açsa mıydı? Dede orada mıydı ki?'' Yüreği çarparak kapının tokmağını çevirdi. Bir süre hiçbir şey göremedi. Odada bir nezle kokusu vardı yalnız. Gözleri alışınca yatağı seçti. İki iskemleli tahta bir masa duruyordu yatağın yanında. Karşıki duvara babaannenin beyaz elbiseli bir gençlik resmi asılmıştı. Saçları örülüydü. Bir iskemleye dayanıyordu. Çizmeli bir adam oturuyordu iskemlede. Eski bir oda görmenin ezikliği çöktü Şükrü'nün üstüne. O sırada yataktaki gölge doğruldu. ''Kimsin sen?'' Şükrü'ye karşılık vermek istedi, olmadı. Yerinde kala kaldı. Elini uzattı ihtiyar. ''Sen Şükrü'yesin herhalde. Gel bakalım, yaklaş. Ama önce pencereyi aç da yüzünü göreyim.'' Şükrü'ye çekinerek pencereye yanaştı. Ayaklarının ucuna basarak camı itti. Yukarıdan vuran ışık, ihtiyarın kırçıl saçlarını, aşağıya doğru yaylanmış kara kaşlarını, gür bıyıklarını aydınlattı. ''Ne zaman geldin sen Şükrü'ye?'' ''Biraz önce.'' Böyle diyerek suçunu hafifletmeyi umdu. İhtiyarın yüzünde suçlayıcı bir öfke gizliydi sanki. Özellikle ağzının ucundaki kıvrımlarda. ''Otur bakalım'' dedi. ''Otur bakalım şöyle.'' İhtiyar bir adamın küçük bir kıza soracağı şeyleri bilmiyor diye düşündü Şükrü'ye. Konuşmayı zorladı. ''Okula gelecek yıl başlıyorum. Adım Şükrü'ye değil Şükrü'yedir. Hasta mısınız?'' ''Ya üşüttüm.'' ''Üşütmek kötüdür. Annem...'' Dedenin hoşlanmayacağını sezerek sustu. Sonra, ''Çiçekler sizin mi?'' ''Benim. Hepsi mi?'' ''Hepsi. Ne yaparsınız bu kadar çiçeği?'' ''Satarım. Peki ya beğenmezlerse?'' ''Beğendiririm. Neden beğenmesinler? Bunca ter döküyorum. Bak, her akşam geniş bir kova alırım. Çiçeklerin çürümüş saplarını, kararmış yapraklarını ayıklarım. Köklerini biraz keserek kovadaki suda dinlendiririm. Yüzlerine sık sık su serperim. Sabah dirilirler.'' ''Demek siz çiçek dirilticisisiniz.'' dedi Şükrü'ye. ''Bizim köşede öyle birine rastlamıştım. Bir de vazo satan bir adam görmüştüm. Koca bir vazoyu kucağında dolaştırıp duruyordu. Param olsaydı alacaktım.'' İhtiyar duygulanmıştı. ''İyi kızsın Şükrü'ye.'' dedi. ''Babana çekmişsin. İçeride mi? Çok oldu görmeyeli eşeği.'' Şükrü'ye utandı ama kızmadı. İhtiyarın bıyıkları titriyordu. ''Sen müthiş bir kız olacaksın Şükrü'ye. Öyle gözüküyor. Çabuk alışacaksın. Bilir misin, önceleri satamazdım çiçeklerimi, kıyamazdım. O zaman gençtim, güzelliği kanıksamamıştım daha. Zamanla alışıyor insan. Ben de kökleri, yaprakları tanıyabilir miyim?'' Tanırsın dedi ihtiyar, tanırsın. Hem sonra malını elden çıkarmayı öğrenmelisin. Ara sıra için yanacak ama geçer. Soğukkanlı olmalısın. Güç iş bizimki, başka işlere benzemez. Gazetelerin küçük ilanlarında adı geçen mesleklerden değildir. ''Babam bana gazete okur.'' dedi Şükrü'ye. ''Sabahları işe gitmeden. Hem biliyor musunuz, sizin işinizi herkes yapamaz.'' İhtiyar coşmuştu. Göğsü yırtık pijamasının altından inip inip kalkıyordu. Rozet satıcılığı gibi, dedi soluk soluğa. Sabun köpüğü üfleyiciliği gibi, diye haykırdı Şükrü'ye. Kulun çıkarıcılığı gibi, dedi ihtiyar. Vazo dolaştırıcılığı gibi, dedi Şükrü'ye. Ayrıntıcı bir meslek, dedi ihtiyar. Herkes nasıl para kazandığıma şaşar. İşin ucunda bel bağladığın şeyin yok olması da var çünkü. Baban gibi. Kapıyı vurup gittiği gün nasıl sarsılmıştım. O tüccar kızıyla evlenmeyi aklına koymuş bir kere. Dinlemedi. Elime bile öpmedi hala. Şükrü'ye burnunu kaşıdı ağlamamak için. Ne diyordum, dedi ihtiyar. Soylu mal satıyorum ama ne yaparsın ki mesleğim önemsiz. Soylu ve önemsiz. Yatağında doğruldu. Şükrü'ye onun gövdesine göre çok cılız olan kollarına baktı. Yoruldum artık, dedi dede. Hadi git de merak etmesinler. İyi kızsın. Gene uğra bana, olmaz mı? Uğrarım, dedi Şükrü'ye. Söz. İhtiyar öksürerek yatağına uzandı. Yorganın altına gömülene kadar ona baktı Şükrü'ye. Yolda babasıyla hiç konuşmadılar. Şükrü hep dedeyi düşündü. Eve girdiklerinde annesi sedire oturmuş tırnaklarını boyuyordu. Raşit beyler babamla ortak oluyorlar, dedi. Sermaye meselesi çözümlendi böylece. Siz ne yaptınız? Film nasıldı? Babaannelere gittik, dedi Şükrü'ye. Dedeyi çok sevdim. Tomris Uyar'ın Yapı Kredi Yayınları'ndan yayınlanmış Metal Yorgunluğu isimli seçme öykülerinden Çiçek Dirilticileri öyküsünü dinlediniz.